Yeah. Ci sono, insomma. Hai detto che cosa lo faccio qui? Mettete, non è diverso un po'. Posso andare a lavoro ora, chi è? Ah. Mi sono andato! Perché noi siamo a tempo, Joseph? Sì. E andrà, vai, lascia posto. Sto troppo in grado. C'è una zecca grossa. Però che è così da Wish. Non c'è una cosa. Byl pro ty zase jistá. No, dáci dneky. Elvittem. Ki lehet hozzád fel? Nem tudom, mint bajod vannak. Most is húzva az időmet. Nem kell megszólalnod. Most sem szólt. Nézzük. Mi baj van annak? Bevetnünk fel adva. Én nem csináltam, hogy kiesz semmit sem. Sőn elmennék. Nem lesz kisfiam, nem egy kép. Thank you.